Řeka, když se na peklo snesla tma, byli spokojeni, že skončilo pronásledování. Povídali si a spali a teď jsou celí nažhaveni dostat se ven z těsné jeskyně. Věřím, že je nějaká cesta ven z pekla, řekl Mim. Mám v úmyslu ji najít. Máš ponětí, kde by mohla být? Ligeia se zamyslela. Pro tebe je spousta cest. Pro mne, pro nás oba. Možná, že nepoužiješ východ osobně, ale já ti mohu umožnit ho užít. Zazářila. Možná, ach, odvažuji se doufat. Je lepší doufat, než nemít žádnou naději. Doufala jsem už mnohokrát a vždy byla má naděje zmařena. Pokaždé je tu naděje, že tentokrát tvá naděje nebude zmařena. Usmála se. Pro tebe tuto naději udržím. Ale opravdu nevím, kde by ten východ mohl být. Řeka Styx obtéká celé peklo a jen převozník Charon může přesně převážet duše. A to on neudělá, jen na přikázání Satana. Ale peklo je trojrozměrné. Protestoval Mim. Jak ho může obklopit jedna řeka celé? Nevím, odvětila překvapeně. A my jsme sem dolů přišli zhora, takže tam musí být cesta, trval na svém. Ano, musí, souhlasila. Je divné, že jsem na to nikdy nepomyslela. Ale pořád nevím, jak takovýto východ použít. Mima napadlo, že jestliže je peklo jako očistec, jeho zdánlivé tři dimenze mohou být ve skutečnosti jen dvěma, takže může v skutku všechno uzavírat jen jedna řeka. Klesající věznice je mohla nést přímo přes řeku Styx, očarována Satanovým příkazem. Ale neviděl žádný význam v předkládání takové morbidní spekulace. To, co potřebujeme, je ptát se, řekl. Určitě je tu někdo, kdo bude vědět a řekne náměstí, ale nemůžeme se ptát zatracených duší otevřeně, nebo Satan zavře kterýkoliv východ, jenž najdeme. Mohli bychom použít zadní trasu, vzpomněla si. Zatracené duše tudy nechodí, protože zadní trasu. Jsou zde cesty a věci pro přední trasu, ale tuto démoni užívají, takže každý, kdo tam nepatří, bude určen a velice brzy odchycen. Samozřejmě, kdybychom byli neviditelní, mohlo by to fungovat, ale my se budeme muset stát viditelní, abychom mohli s někým mluvit a pak nás démoni uvidí. Ale zadní trasa vede přes pustinu, hlavně pochod podél toků. Ačkoliv tam nejsou démoni, jsou tam jiné věci, jako stvůry a přírodní nebezpečí. Nevím, jestli, co se stane tomu, kdo je polapen stvůrou nebo přírodní nástrahou. Hlavně spousta nepohodlného a bolestivého, odpověděla. Ve skutečnosti tady nemůžeme zemřít, ale mohlo by to moc ublížit, být polapen, sežrán stvůrou a pak být v jejím břichu. Skutečně by se mi to nelíbilo, to je něco k zamyšlení. Může stvůra skonzumovat Marse? Pravděpodobně ne. Ale může sníst Ligeju. Je schopen ji před takovými nástrahami uchránit. Možná, že ano, udržením kontaktu s ní. Myslím, že tě předtím mohu uchránit. Jsi ochotná to riskovat. V tomto okamžiku to není o nic horší, než co by se mnou dělal Satan, kdyby nedokončila a Mim věděl, proč. Jestliže ve svém poslání polapit ho do pekla neuspěla, čistě jen proto, že s tím nesouhlasila, měla by být potrestána nejhorším pekelným způsobem. Opravdu jsou horší osudy než smrt a peklo je místo, kde ti to trpí. Mám prozatímní plán, jak odtud utéct, vyřkl Mim starostlivě. Nemohu ti přesně říct, o co jde, protože by se zpráva mohla dostat k Satanovi. Hodil pohledem po hadovi, aniž by pohnul hlavou a doufal, že porozumí znamení, zatímco had ho nezachytí. Ale vyžaduje to, abych se setkal s různými veliteli duší pekla, ne s těmi, kdo dělají pro Satana, ale s těmi, kteří se opravdu zajímají o lidské dobro. Předpokládám, že i když jsou tyto duše zatracené, nejsou tak úplně zlé. Je možné se k těmto duším dostat zadní trasou a jsi schopna mě tam dovést. Její pohled se také nenápadně stočil na hada. Ano, odvětila krátce. Nakolik chápající je tato odpověď? Ať už jakkoliv, musí ji přijmout. Vylezli ven z jeskyně na Římsu a had se plazil za nimi. To bylo pro Mima dobře. Nechce se zbavit hada, protože pak by Satan určil jiného tvora na hlídání a ten by mohl být účinnější. Také mu had sloužil jako záminka nemluvit o svém opravdovém plánu nahlas, takže se o něj nemusel dělit s Ligeou. Nelíbilo se mu jí nedůvěřovat, ale ona sloužila jako Satanův agent a on si nemůže být zcela úplně jistý její bezmeznou věrností. Byla to napínavá věc jít dolů úzkou pěšinou po tmě, ale nevyhnutelná. Pokračovali pomalu celé hodiny, vinuli se kolem hory a nakonec, protože musela někdy skončit, došli na spod. Oba byli unaveni, takže si našli místo k odpočinku a ke spánku. Být unaven ve formě ducha nebylo nijak neobvyklé. Mimovi se jeho tělo zdálo naprosto fyzické, dokonce mělo své přirozené funkce, takže vyžadovalo na chvíli úkryt v křoví. Zdá se, že jestliže někdo v posmrtném životě jí, tak také tráví a vylučuje, jestliže někdo pracuje, tak se také unaví. Utvořili si skrýž, boudu z větví, pod skloněným stromem a udělali si z listí a kapradin postel. Ulehli ke spánku a našli si ještěnice. Samozřejmě, je to peklo, tak je tu i odporný hmyz. Avšak Mim jednoduše zahalil Ligeju do pláště a štěnice se k ním nedostaly. Zajisté to způsobilo, že se daleko hůř usínalo, protože byla Ligeja oproti němu velice teplá a měkká tečka toužil po ní, jelikož potřeboval ženu, ale nebyl si jí jist a také princezna není konkubína, takže nechtěl pohnout věcmi příliš unáhleně. Jenže to neznamená, že si může jejího kontaktu nevšímat a spát. Penny za tvé myšlenky, zašeptala. Neprodávám. Jsi si jist, že mne nechceš. Samozřejmě, že tě chci. Vyprskl. Ale, to je milé, namítla. Ale neměj strach, neskazím tě. A usnula. Jak je to od ní hezké. Ví vůbec tato zhýčkaná princezna, co mužská touha znamená? Musí, protože se ji pokusili znásilnit i jako smrtelnici, i jako ducha. Ale možná došla k závěru, že milí muži jsou jiní a vyjadřují touhu jen jako intelektuálský kompliment bez jakýchkoliv fyzických složek. Dobře, pokusí se tuto myšlenku ctít. Je jisté, že kdyby chtěl bez spokojenosti souložit, mohl to mít s Lilith Lilou. Lilith. Lila. Ligeja. Neuvědomoval si dřív, jak jsou si ta jména podobná. Je možné, že... Ne. To je pošetilé. Jen se zákeřně musí divit. Jaký hlupák by Satan byl, kdyby se ho snažil polapit v pekle na to samé stvoření jako na to, s nímž se seznámil v očistci. Jestli se teď trápí touhou po zatracené neslušné démonce, mohl by do ní vstoupit a přečíst si pro jistotu její identitu. Ví, že by měl. Ale stále to odmítal. Možná je Ligeja opravdu skutečná a jeho vniknutí by prozradilo jeho nedůvěru. Jak by pak na něj reagovala? Nebude ji obviňovat kvůli jeho pocitu zrady. Vážil risk svého současného podvodu proti jinému, jen pocitu podvodu. Nemůže tu být žádná otázka na ocenitelný záměr. Nebo on se nemůže zeptat. Zachvěla se. Proč jsi napnutý? Zeptala se. Jen přemýšlím. Jsi si jist, že bys mi to neměl říkat. Nelíbilo by se ti to. Nechápu, jak mohou být tvé myšlenky horší než celý zbytek pekla. To dává smysl. Zajímalo by mě, zda si ta a to, co tvrdíš, že jsi. Jsem, pověděla po uvážení. Tím myslíš, že pochybuješ. Domnívám se, že to je rozumné. Kdo jiný myslíš, že bych mohla být? Lilith, démonka. Úplně zpozornila. Ta, která chodila s démony do jeskyně. Myslíš, že já? Říkal jsem ti, že se ti to nebude líbit. Nelíbí. Ale domnívám se, že jsi zvědavý právem. Démoni mohou přijímat jakoukoliv formu, takže se může udělat naprosto stejnou jako já. Jenže jak mám svou identitu dokázat? Je tady způsob, řekl neochotně. To je to, co muži vždycky říkají, ne. Ale já rozumím, že v tom jsou lepší démonky než lidé, takže, jako vtělení mám jisté schopnosti. Jednou z nich je schopnost navádět k násilí, dokončila. Teď se ti to velice dobře daří. To je přesně ten druh vyprovokování, jemuž se chtěl vyhnout. Ale teď už je v tom a musí to překousnout. Taky vstupovat do lidí, okupovat jejich tělo a mysl a uchopit jejich myšlenky. Aha, pochopila. Myslela jsem, že míníš jiný druh vniknutí. Neprováděl bych to ani na tobě bez tvého svolení, řekl přísně. Toto vstupování, takže můžeš číst mou mysl, neznamená to, že mohu číst také tvoji. Tato myšlenka ho vyděsila. Nejsem si jistý. Když jsem to dělal se smrtelnými, nebyli si mého vniknutí vědomi. Ale mohl jsem jim projektovat svoje myšlenky. Domnívám se, že kdyby někdo pochopil, o co jde, byl by sám schopen číst moje myšlenky. Pak tedy do mne vstup, dovolila. Ale kdybys měla být démonka, pak se Satan doví všechna tvá tajemství. Ale ty chtíš poznat moje. Je to čestná hra, ne, dává to smysl. On nedůvěřuje jí, ona má právo nedůvěřovat jemu. On jí chce věřit, určitě si přeje i ona věřit jemu. To, že do ní vstoupí, vyřeší všechny pochybnosti, jak na jedné straně, tak i na druhé. Jsi si však vědoma, že toto je mnohem intimnější spojení než jakékoliv fyzické. Zeptal se váhavě, raději budu známá než neznámá, řekla jen. Tak do ní vstoupil. Na chvíli měl problém zorientovat se. Bál se, že to nebude fungovat, když tu není žádné smrtelné tělo k zakotvení. Ale pak si uvědomil, že ve smrtelném světě používal k vazbě namísto duchovní esence fyzické tělo. V tomto případě by to mělo jít přímo. Překryl ji a zjistil, že nejen, že to lze udělat bez těla, ale je to mnohem jednodušší, protože tu není žádná hmota, kterou by musel překonávat. Přesně tak, její myšlenky jsou jeho. Je skutečná. Všechno, co mu řekla, je pravda. Její mysl je tak vstřícná, není absolutně žádných pochyb. Takže to je ten plán. Pomyslel si překvapeně. Ne, to není tvoje myšlenka, to je moje, myslela si i hned potom. Ligejna. Spojení je tak skrz naskrz prolnuté, že si zaměnil její vlastní myšlenku za svou. Nikdy nepředpokládal takovýto úspěch. Proč se ona vždy soustředila jen na počkat, čí to byla myšlenka? Jeho nebo její, záleží na tom. Zmatený mim vystoupil. Leželi tam, obě těla vyzařovala vzrušení ze zážitku a asimilovala neobvyklý vliv prvních pár momentů. Opravdu, poznali jeden druhého zblízka. Teď mim zjistil, že si může z paměti přivolat další detail Ligejny mysli, kterého si předtím nebyl vědom. Zdá se, že přijal část její mysli. Bylo správné nechat extázi jít, ačkoliv si ji stále miloval, promluvila Ligeja. Sdílíš mou paměť? Zeptal se, věděl, že tomu tak je. Tvé paměti utvářejí tebe, odpověděla. Jsi slušný muž. Vidím, proč jsi proti démonkám ostražitý. Ta záležitost s mluvící hlavou. Ani mě nenapadlo, že může být proniknutí tak úplné, Li. Já vím, mime, já vím, řekla. Jak dobře známe jeden druhého tak najednou. Stálo to za to, zopakoval. Myslím, že se do sebe velice brzy zamilujeme. Velice brzy, souhlasil. Poprvé v mém posmrtném životě jsem ráda, že jsem šla do pekla. Já vím. Políbil ji. Seznámení, které by zabralo měsíce, bylo provedeno během pár minut. Teď, jistě si znalostí jeden druhého, spokojeně usnuli. Ligeja znala obecně celou cestu kolem pekla. Našla mapu té cesty v knížce, kterou jí Satan ukazoval. Kniha popisovala různé oblasti a příslušné mučírny. Prohlídka té knihy pro ní nebylo nic příjemného, byla to hrozba. Tou hrozbou byla vyděšena, ale pěknou mapku si zapamatovala. Řeka Léthé pramení v blízkosti centra, to je tam, co je Satanovo útočiště, vyprávěla. Takže bychom její pramen měli objevit někde tady. Léthé, voda zapomnění. Podivil se. Naše mytologie nejsou stejné, zdá se však, že si to pamatuji. Ano. Budeme-li mít žízeň, uděláme lépe, když tu vodu nebudeme pít, protože bychom si na naše povstání už nikdy nevzpomněli. Procházeli se, následováni hadem a našli pramen, mima trápila žízeň, ale věděl, že se nesmí napít. Spod bílého písku bublala čistá voda a vytvářela nádherné jezírko, obklopené bujarou vegetací. Vedle něho bylo na skřipci pověšeno několik kanojí. Bylo to evidentně útočiště divočiny. Divné, že takováto věc může existovat v pekle, poznamenal Mim. Je to past. Nevědomé duše, které po skupinkách prchají, najdou svou cestu tady, vyberou si loď, plují ve vodě a... Chápu, Satan má rád zákeřné mučení. Ale můžeme jet kanojí, řekla. Nevadí, že budeme poznáni, dokud se nic z toho nedostane do našich úst. Samozřejmě asi ve skutečnosti nebude nijak pohodlné tím plout. Vůbec nepohodlné, souhlasil. Řeky vedou do každé hlavní části pekla. Některé z nich jsou pěkně odporné. To je důvod, proč na nich není tak velký provoz. Zvedli kanoje a otočili ji. Byla vyrobena z hliníku, nebo z čehokoliv, co se tomu ve smrtelném světě podobalo a byla světlá. Položili ji na vodu a opatrně do ní nalezli. Had se k ním připojil. Byla tam také dvě hliníková pádla. Plula po vodě velice lehce. Těžko bych potřeboval pít tu vodu, abych zapomněl, řekl Mim. Je to tak příjemné místo. Zdání může být zrádné, namítla. Pádlovali. Mim už měl s tímto zkušenosti a tak seděl na zádi a udržoval přímý směr krátkým veslem, zatímco Ligia pádlovala na druhé straně vepředu. Vedli loď do výtoku, kde začínal proud řeky. Voda byla klidná, cítili jen slabounký proud. Vegetace na březích bohatě vyrůstala a stromy se nakláněly, takže se zdálo, že proud protéká pod zelenými nebesy. Je vskutku těžké připomenout si, že jsou v pekle, ale proud brzy vstoupil do bahnité oblasti, kde do něj zasahovaly vodní rostliny. Tyto rostliny měly hlad nejen po vodě. Vyhýbej se těm rostlinám, upozornil Ligeju. Hladové cinty, souhlasila. Nenechají nic než kosti, jestliže dostanou příležitost se nakrmit. Mim je zvědavý, jak může mít duch kosti. Ale určitě má, tady v pekle. Přestával se mu ten klidný proud líbit. Našli mezi rostlinami kanál, ale bylo tam víc a víc těch větví a brzy se nemohli dostat dál, aniž by nepluli skrze ně. Myslím, že bude lépe udělat to blesku rychle, rozhodl Mim. Jestli budeme cestovat dostatečně lehce, nepůjde jim nás zachytit. Kousek zahnuli a rychlostí prorazili hradbu z rostlin. Okamžitě zacítili překážku. Kanoe zpomalila, částečně zužujícím se převisem rostlin, s části sevřením jejich tykadel, jež vypadají jako vlasy. Pádlovali dál, ale brzy se začaly bořit do bažin. Teď se zdálo, že se rostliny schlukly a roztahují své tlusté listy po stranách kanoe a přibližují se svými tykadly. Sliny se úplně rozpustily. Mim nadzvedl své pádlo do větší výšky a udeřil s ním do rostlin. S bezmocným rostlinným křaplavým zvukem se zlomily. Znovu uhodil do rostlin na druhé straně, snažil se uvolnit to, na co z kanoe dosáhl. Utluč je! Volal na Ligeju. Pak se přes ně dostaneme, zvedla své pádlo a tloukla s ním do rostlin. Její pohyby však byly neúčinné, ohly jen pár rostlin. Víc! Křičel Mim. Rostliny se kolem něho znovu schlukovaly. Zaútočil silněji a vystříkla na něj voda. Instinktivně si zakryl tvář. Potřísnilo to jeho pravou paži a tam, kde se kapky dotkly jeho kůže, objevila se místa znecitlivení. Voda z léthé uvedla jeho kůži v zapomnění. Nepostříkej se! Zakřičel na ní. Tu máš! Přidala více síly a podařilo se jí většinu rostlin odlepit. Teď pádluj vpřed, přikázal. Zvládneme to. Oba tvrdě zabírali, kanoe se začala neochotně hýbat. Činnost pádel vedla k odražení rostlin po stranách. Byla to spousta práce na nepřiměřeně malý pokrok. Nakonec se přes překážku z rostlin dostali do čisté vody. Ale před nimi byly další hladové cinty. Mim se rozhlédl kolem, pokoušel se najít trasu s menším odporem, ale všechno vypadalo stejně špatně. Nezáleželo na tom, kterou cestou se dají, všechny znamenaly urputný zápas. Bojovali a vlekli se nekonečnými chuchvalci vegetace, až nakonec dopluli ke zvětralému molu. To je naše první zastávka, řekla Ligia téměř bez dechu. Co kdybych počkala v kanoj, zatímco ty budeš promlouvat k tomu muži? Pohleděl na ni překvapeně. Je si jistý, že se tady, v těchto končinách pekla, od něj oddělit nechce. Pak uviděl hada a pochopil, že si nemohou dovolit jeho svědectví pravé podstaty rozhovoru s velitelem zatracených duší. Teď Ligeji důvěřuje úplně a ona věří jemu, ale žádný z nich nevěří hadovi. Takže se dobrovolně nabídla, že ho zdrží tady a tak Mimovi zajistí potřebné soukromí. To je z její strany velice statečné a dobré gesto. Ano, vidím, že jsi unavená, souhlasil. Zůstaň tady a odpočiň si, já se vrátím, jakmile budu hotov. Pak Mim odešel, vyhledal velitele zatracených duší, jenž byl zabraný do vyhazování bahna ze dna kanálu. Bláto se přirozeně sesunulo zpět téměř stejně rychle, jak ho vyndal ven. To je podstata pekla. Mim se stručně představil a pak do skeptického muže vstoupil. Kontakt, stejně jako v případě Ligeji, byl okamžitě dokonalý, muž pochopil plnou podstatu Mimova plánu a podvolil se. Mnohem dřív, než by to bylo jindy, se Mim vrátil ke kanoji. Musíme se zeptat dalšího, oznámil Mim krátce. To bylo kvůli hadovi, aby si myslel, že Mim nedostal, co chtěl, zprávu o tajném východu z pekla. pádlovaly dolů proudem a zanedlouho Léthe ústila do řeky naprosto jiné povahy. Tato je celá zmrzlá. Led vyrůstá z jejich břehů a uzavírá se ve středu proudu, zanechává jen úzký kanál. Ze sousedních stromů vysírám pouchy. Co má v pekle znamenat toto? Otázal se překvapený Mim. Řeka Kokytus, informovala ho Ligeia. Vody nášků. Naříkám od momentu, kdy jsem se rozhodl k této cestě, zabručel Mim. Zmrzneme. Copak tě tvůj plášť nechrání? Měl by. Jenže co ty? Možná ti budu muset pomoct pádlovat na zádi. Zavedli kanoji na zamrzlý Kokytus. Okamžitě udeřil štiplavý protivítr a strkal ze stran do kanoe. Ligeia musela svá pádlo vytáhnout, aby zabránila srážce a Mim udělal to samé. Teď vítr narazil do ženy, hodil ji vlasy do tváře a prudce ji zamrazil. Pojď zasem za mnou. Křičel Mim. Než zmrzneš. Ale pak let. Nemůžeš tomuto větru vzdorovat dlouho. Musela souhlasit. Přelezla k němu na záď a schovala se pod jeho plášť. Jenže tímto byla kanoe vzadu převážená a vepředu zvednutá z vody. Vítr ji natočil tak, že najela na leden nebyli schopni pádlovat vpřed. Budu muset jít zpět na své místo, prohlásila Ligeia a otřásla se tou představou. Je to jediný způsob, jak se dostaneme. Ne. Nemůžu tě nechat zmrznout. Ale potřebuješ mluvit s... Mim však dostal nápad. Vyzkoušejme, zda můžeme cestovat po ledě. Zvolal. Zkusili to. Zprutka zapádlovali a zavedli kanoji dál na leden, když už to dál nešlo, zvedli se ze zadního konce, přešli dopředu, převážili příď a tak vyzvedli záď z vody. Pak nějaké to zaškrábání a postrkování pádly dostalo zbytek na leden. Potom už to nebylo těžké. Jednoduše kanoji odrážely po ledě, dolů po proudu. Ledový podklad se stal výhodným. Ale když se dostali k zastávce kvůli dalšímu setkání, nastal znovu problém se zimou. Kdyby Ligeia zůstala v lodi, zmrzla by. Ale když ne, ve skutečnosti je ten had strnulý, řekl Mim. Ve spod lodi je nejchladněji, tam, kde se dotýká leden. Had se napřímil, pokusil se vyhospodařit trochu tepla, ale přirozeně neuspěl. Chudáček, zašeptala. Raději ho dám někam na teplejší místo. Ten plas je nakousl Mim, ale nemohl dokončit, protože přece nechtěl, aby had pochopil, že to ví. Je tu zima, dokončila. Je mi jedno, jaký je to druh tvora, nemůžeme mu dovolit zmrznout. Naklonila se nad kanoji a opatrně zvedla hada. Mim byl znechucen. Byl by se rád, jakože náhodou zbavil hada, takže by Satan na nic nepřišel. Stejně tak však oceňoval jemnou Ligeinu povahu, která se, jakkoliv bláznivě, o hada starala. A tak šli pryč od zamrzlé řeky, Ligeia nesla kolem sebe hada a zahřívala ho. Duše této oblasti vypadaly jako sněžní muži, jak zápasili s koši sněhu, aby je ve větru přenesli. Přirozeně je tato práce věčná ze stejného důvodu jako nekonečné vyhazování bahna, bezvýznamná mizérie. Pracovní démoni jsou zalezlí ve věži, evidentně zahřívaní kamny, protože z jejího komína vystupoval kouř. To znamená, že pracovníci nejsou přímo hlídáni, ale zdá se, že démoni udržovali zrak na dodávkách, jelikož jak Mim zahlédl, z automatického katapultu byla vyvržena sněhová bomba. Zasvištěla vzduchem, přistála na loudajícím se dělníkovi a zasypala ho sněhem. Jiný dělník spatřil ty dva. Nové posily. Zeptal se. Tady mám extra plášť pro dámu. Zastavil se, aby svlékl svou svrchní vrstvu, kožešinový kabát, potrhaný, ale dobrý. Ale ty ho sám potřebuješ. Protestovala Ligeia. Ne tolik, jako ty, odpověděl muž, podal jí kabát a pokračoval v úmorné práci. Je to velká pomoc, protože teď může jít sama. Mim nalezl velitele a stručně s ním promluvil, zatímco Ligeia ustoupila stranou. Pak Mim do toho muže vstoupil, v momentě ho pochopil. Muž může zprávu rozšířit a tito lidé budou spolupracovat. Mim vystoupil, příští minutu se procházel a potom vyrazil. Věří, že nikdo z dohlížejících démonů, ani had, kterého nese Ligeia, nepochopil pravou podstatu jeho setkání. Vrátili se kanoji. Nevypadají jako špatní lidé, poznamenal Mim, když znovu sjížděli po ledě. Opravdu ne, souhlasila. Samozřejmě tě přivádím k lepším skupinám, těm, kteří jsou jen okrajově zlí, aby se ještě zhoršili a kteří už pravděpodobně svoje hříchy odčinili dost na to, aby byli ohodnoceni pro nebe, jenže Satan nikdy nikomu nedovolí jít bez ohledu. Chápu, že některé zatracené duše v jiných oblastech jsou skutečně zlé. Ten muž ti dal svůj kabát, vytrvával mým. Nemělo by se to přičíst na jeho vyvažovači kartu, dobrý skutek. Mělo by, potvrdila. Ale on to neudělal proto, protože oni všichni ví, že je Satan nenechá odejít. Což je ve skutečnosti ještě pozitivnější čin, obětovat bez naděje na odměnu. Chtěla bych, abychom těmto lidem mohli nějak pomoci, řekla. Jestli najdeme svou cestu pro útěk, někteří z nich ji mohou použít také, připomněl jí. Teď přesně rozuměla, co má na mysli. Ano. Had se vzpamatoval ze své letargie způsobené zimou a nadzvedl hlavu. Byl teď omotaný kolem Ligejny nohy, takže ho neotravovala pohyby pádlem. Mima by zajímalo, jak o tom všem spravuje Satana, zda má za úkol chodit na pravidelné kontroly, nebo je to telepatickou cestou. Pravděpodobně to první. Kdyby to bylo to druhé, novější metoda, už by je dávno odhalil, protože by měl přečtené jejich mysli a nemusel by naslouchat jejich slovům. Možná je to druh démona, který se podle své vůle rozplyne a zmizí pryč, aby Satana spravil, a pak se vrátí vše v době, kdy oni spí. S tím Mim počítá. Kokytus vůstil do široké a klidné řeky, led uvolnil cestu znečištěné vodě. Bylo jednodušší tím plout, ale nepříjemné se na to dívat a čichat to. Co je toto zač? Acheron, odpověděla. Svlékla si svůj kabát, protože vzduch se oteplil. Řeka soužení. To je celkem logické, poznamenal. Čistá jarní voda je voda zapomnění. Zamrzlý prout je nářek. A znečištěná řeka znamená soužení. Co může způsobit větší soužení, než zničení toho, co kdysi bylo nádherné? Zeptala se. Povzdechl na souhlas. A ještě k tomu smrtelní dělají, co mohou, proto, aby všechny jejich řeky vypadaly takto. Smrtelný svět se řítí do pekla. Každý to vidí, podle tohoto. Ale je to smutné, jen kdyby to pochopili a změnili směr. Postižoval si. Možná kdyby se smrtelní mohli jenom podívat do pekla a nebo zaslechnout o tom, jaké ve skutečnosti je dřív, než. Každý smrtelník však musí nejdřív zemřít, než uvidí peklo, a pak už je příliš pozdě. To je podstata tohoto problému. To znamená, že Satan je v pozici obrovské šance obstát vítězně kvůli ignoraci smrtelných. Řeka se zúžila a proud zmohutněl. Doufám, že tu nejsou peřeje. Zabručel Mim. Nemyslím si, že ano, ale řeka se větvila. Kudy se dáme? Otázal se Mim. Nevím. Pravděpodobně se větve po chvíli znovu spojí, takže na tom asi nezáleží. Mim natočil kanoj do levého kanálu, který z těch dvou vypadal lépe splavný. Všechno šlo hladce, dokud se před nimi nevynořil spadlý strom. Skláněl se napříč nad vodou a bránil v cestě. Můžeme pod ním podeplout, namítl Mim. Najeli k němu, oba se sehli a propluli pod kmenem. Avšak když to udělali, spadlo z něho do kanoe několik předmětů. Mim si myslel, že to jsou kousky kůry, ale pak si všiml, že utíkají. Byla to malá zvířátka z klepety, podobná krabům. Zavlnili malými tykadélky ve vzduchu a pak se cílevědomě vydali k nejbližší pochoutce, Ligej. Máme problémy, vykřikl Mim. Zvedni nohy. Otočila se dozadu a vyjekla. Pokusila se zdvihnout nohy, ale chodidla se jí zachytila pod sedadlem. První krab se k jednomu chodidlu přiblížil a zkusmo ho stiskl. Ligeia vyjekla znovu. Mim vzal své pádlo a uhodil s ním do krabů. Pak vyskočil, jeden ho štípl do kotníku. Příšerně to bolelo. Pak kanoe naplula na špalek pod vodou a zastavila se. Takže všechno pěkně po pořádku. Mim si vzal do parády vyhlazení krabů. Zjistil, že je může na okamžik omráčit průvanem a pak použít lopatky pádla, aby je na ni nabral a vyhodil ven. Pokračoval od jednoho k druhému, dokud se s nimi do jednoho nevypořádal. Pak se zamyslel nad jejich vnější překážkou. Neviděl na špalek, nemohl však pohnout kanojí z něho. Musím vystoupit a loď z toho zvednout, oznámil. Ne, ne, nedělej to. Bránila mu Ligeia. Kterákoliv část, které se voda, soužení, dotkne, Nemá chuť mít soužení ve svých nohách a kde by ještě voda dosáhla, kdyby se do ní postavil. Peklo znepříjemňovalo věci pečlivě. Rozhlížel se po nějakém jiném způsobu. Ale ne. Zvolala Ligeia. Mim se ohlédl. Ve vodě plaval aligátor. Vypadal hladově. Zoufale zapádloval, pokoušel se dostat kanoj ze závěsu, ale jediné, čeho dosáhl, bylo, že otáčel svým koncem dokola, dokud nebyla kanoe napříč, tlačena proudem bez pohybu. To mu vnuklo myšlenku. Pokračoval v pádlování s očima upřenýma na aligátora, dokud se jeho konec neotočil úplně dokola. Teď byla kanoe naopak, přídí proti proudu, stále bez hnutí. Ale Mimova část byla nad překážkou. Pojď sem za mnou dozadu, můžeme se protočit, volal. Ligeia se přemístila dozadu. Když se její konec nadzdvihl, ani v nejmenším nebyli schopni se ze špalku dostat, jenom aligátor se přiblížil. Zůstali naopak, neschopni se otočit. Takže Mim pádloval pospátku, zatímco se Ligeia vracela na své místo. Aligátor se díval znechuceně, ale nepronásledoval je. Potom to už věděli, jak se z potopeného špalku dostat. Dopluli k další zastávce a vysedli. Tentokrát Ligeia opět zůstala v kanoji a nechala Mima, aby se chopil své věci sám. Krátce potom pokračovali v cestě dál, řeka se rozšířila a připojila se k opravdu ošklivému toku. Voda té další řeky smrděla olejem a na jejím povrchu plavaly malé modré plamínky. Ligeia na to ukázala. Hle, Gethon, řekla. Mim byl zděšený. To myslíš, že máme jet tímto? Přikývla. Další dobrá skupina. A tak vpluli do řeky ohně. Mim ucítil žár jejich plamenů. Když jeho energické pádlování vystříklo kapky vody do kanoe, vznítili se. Kdyby byla kanoe ze dřeva nebo korku, brzy by byla v jednom plameni. Tak jak byla, stávala se čím dál víc žhavá a had se vyšplhal nahoru k Ligeii, aby unikl nepohodlí žhavého trupu lodi. Pak připluli k peřejím a jak pěnící se voda hořela, vycházela z ní pára a byla tvořena ohnivá záclona, jež se rozprostírala několik metrů nad hladinou. Není možné, abychom se přes toto dostali, prohlásil Mim. Musíme na břeh. Zavedli loď na stranu, našli poměrně pevnou část břehu a vystoupili. Pak vyzvedli kanoje a uchopili každý jeden konec. Bylo to těžké a nešikovné, zdálo se, že mnohem víc, než když ji poprvé dávali na vodu. To je důkaz, jak už jsou znaveni. Pak se jim nohy začaly bořit do bahnité půdy. Pokaždé, když Mim udělal krok, ozval se mlaskavý zvuk a hlína obalila jeho nohu, vzduchem se přivanul zápach připomínající zkažená vejce. Ligeia, která měla obuty jen slušivé bačkůrky, na tom byla hůř. Možná bych ji mohl vléct. Zavolal Mim. Položil svůj konec, přešel dopředu, uchopil loď a zatáhl. Kanoe se neochotně pohla. Popošel a zatáhl znovu. Bylo to jednodušší. Umožnilo to Ligeii jít pečlivěji svou cestou a šetřit své pantofle a nohy před větším znečištěním. Ale bahno se zhoršovalo. Začalo vydávat mlaskavý zvuk samo od sebe a objevovaly se díry tam, kde nemohly být způsobené nohama. Vypadaly jako našpulená ústa. Mim náhodou do jedné vložil nohu. Ponořil ji do poloviny lýtka, ústa ji sevřela a zavěsila se. Zatáhl, ale bota zůstávala uvězněna a on se ocitl v nebezpečí, že vyndá nohu bez boty. Mezitím se z díry ozývalo něco jako syčení a vypařování, jako by kolem vystřikovaly trávící šťávy. A tak se stěžka nahnul ke kanoji, uchopil pádlo, aby vykopal pomocí něho kolem nohy díru a vytáhl svou botu. Byla to odporná, nemotorná práce, ale nakonec ji uvolnil, tak nějak navenek poníženě. Tahal dál, tentokrát už si dával větší pozor, kam pokládá nohu. Dech se mu zkracoval, jak pracoval a potil se, ale postupoval. Opět byl zbytečně zvědav na fyziologické vlivy tady zde v duchovním světě. Kdyby nevěděl, kde se nachází, neměl by žádný důvod neříct, že je ve smrtelném světě. Pro ducha se duchovní svět zdá právě tak hmatatelný, jako fyzický svět pro smrtelníka. Obešli ohnivé peřeje, položili kanoje na vodu a pádlovali proti proudu. Po chvíli se dostali ke čtvrtému tábořišti a provedli spojení. Pak jediné, co museli, bylo pokračovat zpět dolů řekou ohně. Když se dostali k odporné Acheron, snášela už se tma. Místo toho, aby do ní vpluli, přistáli s kanojí a utábořili se na okraji ohnivé zóny. Nebylo tu nic jiného k pití než nějaká ta ohnivá voda a k jídlu jen nějaké hlízy, které se daly vyhrabat ze žhavé půdy. Ale oni si ty hlízy vyhrabali, oloupali je na koncích a opekli si je na ohni na řece. Byly aspoň syté, když už nechutné. Ohnivá voda je zpočátku neovlivňovala, později však způsobila, že se přestali o cokoliv starat. Povídali si, smáli se, objímali se a rozhodli se, že je na čase začít brát vážně sex. A zjistili, že nemůžou. Ohnivá voda nejen rozžhavila jejich touhu, ale způsobila také, že jeden nebo druhý z nich je impotentní. Ligia to shledala směšným, Mim se však obával, že ráno, až bude střízlivý, se nebude smát. Nenaplněný chtíč, věř, že peklo je místo pro takovýto zážitek. Opravdu, když nastalo ráno, nesmál se. Tělo ho bolelo z námahy předchozího dne a hlavu cítil, jako by ji máčel celou noc ve smradlavé vodě Acheronu. Ligia se cítila o něco lépe, její krása však teď byla zastřena výrazem únavy. Ach, moje šaty. Pobíhala jsem a tam. Nikdo mě teď nebude brát jako princeznu. Pravda? Zabručel Mim. Budou tě brát za ženu. Podívala se na něj. Ty si ze mě děláš legraci. Ne. Nikdy mě ve skutečnosti princezny nezajímaly, ale potkal jsem pár skvělých žen. Byla to vlastně slátanina, pravděpodobně splozená jeho kocovinou. Zajímají ho princezny a jedno potřebuje, aby s ním sdílela jeho život. Ale v tomto momentě opravdu potřebuje ženu s orbínou povahou, která mu pomohla nahoru, když byl na dně a milovala ho bez otázek na jeho původ. Ligia je i princezna i žena, jenže pro něj se stal důležitější aspekt ženy. Aha. Na chvíli se zamyslela. Ale nedáváš přednost pěkným ženám. Je jenom horší se o ně starat. Ty si ze mě děláš legraci. Pojď si přečíst mou mysl. Vzal ji za ruku a přitáhl ji k sobě. Přistoupila jen s maličkým odporem. Vstoupil do ní a objevil určitý druh bouře, která výbušně řádila, když se setkala se vzrůstajícím plamenem jeho citů. Došlo ke vnitřnímu rozhovoru, po rozdělení mezi jeho účastníky může být podán asi takto. Ale já nejsem připravena milovat. Bránila se. Nepotřebuješ, odpověděl. Jsem odražen. Tyto věci potřebují čas. Dáme jim čas. Příliš pozdě. Jsem už vzrušená touhou. To je moje touha. Už není. Vystoupili a dívali se jeden na druhého. Nejsem si jistý, jestli jsme to měli dělat, řekl Mim. Já si nejsem jistá, jestli bychom měli dělat toto, odpověděla. Dělat co? Co jsme nemohli minulou noc. Začala si svlékat šaty. Mim si uvědomil, že jeden před druhým nemají tajemství. Má smysl dokončit to, co začali ve svých myslích. První noc by tím velice plýtvali ve svém otupilém stavu, ale s jasnými myslemi to mohou ocenit. Sundal si také šaty. Později se můžeme omít v ohnivé vodě, poznamenal. To ji opět popíchlo a rozesmála se. Celé její tělo zářilo veselím. Z řeky se ozval zvuk. Mim vzhlédl a uviděl obrovský ohnivý obrys, vystupující z vody. Co je to? Zeptal se v pozoru. Ligia se ohlédla. Ohnivý muž. Vypískla. Cože? Ochránce řeky ohně. Myslela jsem, že je to mýtus. Musíme utéct. Budu s ním bojovat. Zvolal Mim a vyskočil na nohy. Nemůžeš. Protestovala. Všechno spálí. Mim se obrátil ke stoupající stvůře a sáhl po rudém meči. Meč je na zemi mezi zbytkem jeho oblečení. Na zemi. Nikdy ho do pekla nedonesl. Nemá žádnou zbraň. Ohnivý muž ukázal na malý strom. Z jeho ruky vyšlehl paprsek plamene a zapálil stromek. Ohnivý muž ukázal na řeku. Plamen se jí dotkl a voda vyvřela v oblak páry. Ohnivý muž ukázal na Mima. Mim roztáhl svůj plášť a uskočil stranou. Země na místě, kde stál, vystříkla jakoby zasažena bombou a vyvalil se oblak kouře. Uteč! Křičela zděšená Ligia. Mim uznal, že je to dobrá rada. Uchopil ji za ruku a uprchl. Uháněli na břeh Acheronu, ohnivý muž je tam nepronásledoval. Chvíli se zdržel na místě, kde tábořili, a pak se ponořil zpět do Phlegethonu. Když se na své tábořiště vrátili, našli jen strusku a popel. Jejich oblečení i kanoe je zničená. Jediný, kdo přežil, je had. Stáli tam. Možná jsme to neměli dělat, prohlásila Ligeia. Neudělali jsme to, upozornil ji. Dobrá, ale chystali jsme se. Jenže teď už je po náladě. Musí to počkat na někdy jindy. Pokračovali v cestě, kráčeli opatrně po svých bosých nohou. Naštěstí, jak řekla Ligeia, jejich další a konečná zastávka není odtud daleko. Popošli k soutoku řek a kráčeli podél břehu Acheronu. Za hodinku dorazili k soutoku s největší z řek pekla, řece Styx. Byla tak rozlehlá, že vypadala jako samotný oceán. Její voda byla inkoustově černá a vypadala nepředstavitelně hluboká. Nad vodou po celé její temné hladině, nízko nad horizontem, se tvořily divné vlny, jako by vyplavávala nějaká masivní a hříšná stvoření. Mim by tam nemohl chtít vzít kanoj. Za další hodinu dorazili k sídlišti poslední skupiny. Byly tam ženy, ve skutečnosti se zdálo, že je to amazonský kmen a obdivně hleděli na Mima, jako by se rozhodovali, jestli je jeho maso lepší na polévku nebo na roštěnou. Ale Ligeia promluvila, řekla jim, že Mim je Mars, vtělení války, a že se potřebuje setkat s jejich velitelkou v soukromí. Byly uchváceny, protože to byly bojechtivé ženy a Mim byl brzy zavřen s hlavou Amazonek. Vysvětlil jí pár slovy situaci a pak do ní vstoupil. Nádherné, zvolala, když se rozpojili. Můžeš s námi počítat. Amazonky jim obstaraly oblečení a stan a dobře je nakrmily. Budeme řídit signály, ujistila Mima velitelka. Dej nám den, zatím si můžete odpočinout. Pak se Mim s Ligeou odebrali do svého stanu, aspoň mají příležitost udělat, co si přáli dělat bez vyrušení a zjistili, že jsou oba neskutečně unaveni, takže sebou jednoduše praštili do vonné trávy a usnuli. -16.